To program Trzeciego Polskiego Radia, piątek, 7 kwietnia, jest 9. Anna Zaleśna-Sewera. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Amerykanie ujawniają szczegóły uderzenia na bazę wojskową w Syrii. Rosja zarzuca Stanom Zjednoczonym atak na suwerenny kraj. Sama premier będzie bronić rządu. Sejm za chwilę zajmie się wnioskiem opozycji o konstruktywne wotum nieufności dla gabinetu Beaty Szydło. Od dziś dokładniejsze kontrole na granicach strefy Schengen. Na lotniskach, w portach i na przejściach czeka nas dłuższa odprawa. Pentagon ujawnia szczegóły i okoliczności ataku rakietowego na Syrię. Według dowództwa sił amerykańskich bombardowanie było proporcjonalną odpowiedzią na atak chemiczny syryjskiego lotnictwa na cywilów. Z Waszyngtonu Marek Wokuski. Rzecznik Pentagonu James Davis poinformował, że 59 pocisków manewrujących Tomahawk zostało wystrzelonych z niszczycieli USS Porter i USS Rose. Oba okręty znajdują się we wschodniej części Morza Śródziemnego. Rozpoczęte przed 5 rano czasu syryjskiego bombardowanie trwało zaledwie kilka minut. Jego celem była baza Al-Shairat. Przede wszystkim samoloty, hangary lotnicze, zbiorniki paliwa, bunkry z amunicją, radary i systemy obrony przeciwrakietowej. Jak zwykle podjęliśmy działania, by uniknąć cywilnych ofiar zgodnie z prawem wojennym, stwierdził Davis, podkreślając, że amerykańskie bombardowanie było proporcjonalną odpowiedzią na, jak się wyraził, haniebny atak Asada z użyciem broni chemicznej. Rzecznik Pentagonu poinformował, że Stany Zjednoczone kanałami wojskowymi uprzedziły Rosję o zbliżającym się ataku, by zminimalizować ryzyko dla rosyjskich i syryjskich żołnierzy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Moskwa zarzuca Stanom Zjednoczonym atak na suwerenne państwo. Tak według kremlowskiego rzecznika miał określić amerykańską operację prezydent Władimir Putin. Dmitrij Pieskow oświadczył, że prezydent Rosji traktuje amerykański atak rakietowy na wojska Baszara al-Asada jako akt agresji, który szkodzi rosyjsko-amerykańskim stosunkom, a także wspólnej walce z terroryzmem. Kremlowski rzecznik dodał, że syryjska armia nie dysponuje zapasami broni chemicznej, co, jak przypomniał, potwierdzili eksperci Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według Pieskowa Władimir Putin miał stwierdzić, że atak rakietowy Stanów Zjednoczonych na bazę syryjskich wojsk był tylko próbą odwrócenia uwagi światowej opinii publicznej od sytuacji w Syrii. Taki krok Stanów Zjednoczonych nie przybliża nas do celu, jakim jest walka z międzynarodowym terroryzmem, ale stwarza poważne przeszkody dla stworzenia międzynarodowej koalicji, zacytował wypowiedź Putina jego rzecznik Dmitrij Pieskow. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Lada moment. W Sejmie początek debaty nad wnioskiem PO o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. Rzeczniczka PiSu Beata Mazurek zapowiedziała w Trójce, że premier będzie bronić rządu i jego dokonań. Według Platformy Obywatelskiej rząd Prawa i Sprawiedliwości prowadzi politykę walki z niezawisłością wymiaru sprawiedliwości oraz ogranicza wolności obywatelskie. Rzeczniczka PiSu mówi, że na zarzuty odpowie sama Beata Szydło. Będzie występowała pani premier i myślę, że będzie mówiła konkretnie, spokojnie na temat tego, co udało jej się i przy okazji nam jako większości parlamentarnej zrealizować przez te półtora roku. Nie sądzę, by była możliwość zadawania pytań, bo nigdy takiej możliwości nie było. Natomiast będą wystąpienia klubowe i zapewne będzie tak, że opozycja będzie krytykowała to, co my robimy. My będziemy mówić o naszych osiągnięciach. Wiadomo, że wniosek poprą Nowoczesna i PSL. Posłowie Kukiz 15 prawdopodobnie wstrzymają się od głosu. Ich zdaniem debata, której wynik jest przesądzony, to strata czasu. Unia Europejska uszczelnia granice strefy Schengen. Od dziś każdy musi spodziewać się bardziej wnikliwych odpraw. Straż Graniczna zapowiada, że spróbuje zminimalizować negatywne skutki nowych przepisów. Zmiana regulacji nakłada na wszystkie państwa członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzenia każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub ją opuszcza, jak mówi rzeczniczka komendanta głównego Straży Granicznej Agnieszka Golias. Nowelizacja kodeksu granicznego Schengen jest reakcją Unii Europejskiej na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne. Dlatego od dziś każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną na wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Co to w praktyce oznacza? Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej i może ją wydłużyć. Żeby jednak złagodzić dla podróżnych skutki nowych przepisów, w razie potrzeby na przejściach będą uruchamiane dodatkowe stanowiska odpraw, a w przypadkach szczególnych również mobilne. Straż Graniczna zapewnia, że dołoży wszelkich starań, aby kontrole przebiegały sprawnie i bez zakłóceń. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Depresja jest najczęstszą na świecie przyczyną złego stanu zdrowia i niepełnosprawności. Do walki z tą chorobą wzywają eksperci w obchodzonym dziś Światowym Dniu Zdrowia. A jest o czym. Według WHO liczba osób z depresją wzrosła w ciągu dekady prawie o 1/5. Chorych jest na świecie około 300 milionów. Depresja jako zaburzenie psychiczne wiąże się ze strachem przed napiętnowaniem i to powstrzymuje ludzi przed zwracaniem się po pomoc. To trzeba zmienić, mówi psycholog Capucine Fouchier z WHO. Naszym zdaniem ludzie powinni wiedzieć, że problem ze zdrowiem psychicznym to normalna sprawa. Depresja to zwykła rzecz i można otrzymać pomoc i normalnie żyć. żyć. Objawy depresji to irytacja, opryskliwość, ból czy niemożność wstania z łóżka. Chorzy są często smutni, nic ich nie cieszy i mają niskie poczucie wartości. Nieleczona depresja może prowadzić do samobójstw. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas już na sport. I Krzysztof Łoniewski. W piłkarskiej Lotto Ekstraklasie dziś gra lider i będzie miał twardy orzech do zgryzienia. Jagiellonia spotka się w Lubinie z Zagłębiem. Wcześniej spisująca się mocno poniżej oczekiwań Krakowia zagra u siebie ze Śląskiem. Mecz kolejki, a może i całej rundy w niedzielę. Do Poznania na spotkanie z Lechem wybiera się Legia. Myśląc o piłce w krajowym wydaniu, coraz częściej mówi się, że dotychczasowy system rozgrywek z podziałem na grupy mistrzowską i spadkową niespecjalnie się sprawdził. Przebąkuje się, że po sezonie nastąpi powrót do starej bezpodziałowej formuły i że liga zostanie powiększona do 18 drużyn. Co na to prezes PZPN Zbigniew Boniek? PZPN chce powiedzieć, że po trzech latach obserwacji tego, co się dzieje, nie mamy żadnego skoku jakościowego. Mamy skok emocjonalny i dlatego chcemy się zwrócić do Ekstraklasy, żeby się zastanowić nad tym jak najszybciej, bo to są ich reformy, możemy to zatwierdzić. Natomiast no, chcemy, żeby nas troszeczkę posłuchali, a jak zrobią, to już jest ich sprawa. Decyzje w tej sprawie niebawem. Szybciej dowiemy się, kto wygra kolarski wyścig dookoła kraju Basków. Do końca imprezy zostały dwa etapy i w walce o wygraną pewnie liczyć się będzie Michał Kwiatkowski. Od wczoraj trzeci w klasyfikacji generalnej. Prowadzi z niewielką przewagą Hiszpan David de la Cruz. W lidze NBA dobry mecz Marcina Gortata. Środkowy Washington Wizards rzucił 16 punktów i zaliczył 3 zbiórki w wygranym 106-103 wyjazdowym spotkaniu przeciwko New York Knicks. A w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów drugi medal dla Polski. Po złotym Joanny Łochowskiej brązowy wywalczył w kategorii 85 kg Krzysztof Zwarycz. O decydującej rozgrywce z udziałem Polaka opowiada trener kadry Robert Dołęga. Wiedzieliśmy, że jesteśmy mocni w podrzucie i to Krzysiek potwierdził. 100% skuteczność zaliczania tego boju 199 kg przypieczętować brązowy medal Mistrzostw Europy. I to tyle o sporcie o poranku. Kolejny serwis po 17. Zapraszam w imieniu Moniki Sułkowskiej. 5 pochmurny, większe przejaśnienia tylko na północy kraju. Od czasu do czasu może padać deszcz, w rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem, a w górach sam śnieg. Od 7 stopni w Suwałkach i Rzeszowie do 12 w Gorzowie i Szczecinie, w centrum 9-11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już jestem? Halinko, dlaczego się znowu spóźniłaś na spotkanie? Czekam już pół godziny. Bo za późno wyszłam z domu? A dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Bo już było za późno, żeby wyjść wcześniej? Lepiej późno niż wcale, ale jeszcze lepiej wcześniej niż za późno. Ostatnie egzemplarze Toyoty z wyprzedaży rocznika 2016 czekają w salonach. Spełnij swoje marzenia, zanim będzie za późno. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na AGD otrzymasz do 50 zł na zakupy w perfumerii Douglas. Na przykład do odkurzacza Electrolux za 929 zł. Możesz otrzymać do 50 zł na zakupy w Douglas. MediaMarkt.pl. Automatyczna 8-biegowa skrzynia biegów połączona z napędem na przednią lub tylną oś oraz 4Motion. Funkcjonalna przestrzeń ładunkowa z uniwersalną podłogą. Wygodnie zaprojektowana kabina kierowcy. Asystent parkowania. Asystent monitorowania przestrzeni wokół samochodu. Asystent cofania z przyczepą. Wymieniać dalej? Czy już wiesz, że warto wymienić swój samochód dostawczy na nowego Volkswagena Craftera? Nowy Volkswagen Crafter. Nowy wymiar. Umów się na jazdę próbną u autoryzowanego dealera marki Volkswagen Samochody Użytkowe. Zastanawia Cię jakość Twojego preparatu magnezowego? Nic dziwnego. Część z nich nie jest wytwarzana w standardzie farmaceutycznym, a przyswajalność ich form magnezu jest niewielka. Dlatego wybierz HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 jest produkowany w standardzie farmaceutycznym, a doskonałą przyswajalność zawartego w nim magnezu potwierdzają badania. Co roku sprzedawanych jest ponad 1 000 000 opakowań HelaMag B6. Suplement diety HelaMag B6 od Olimplabs. Jakość, której możesz zaufać. Więcej na HelaMag B6.pl. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 wielkanocne nocne przeceny. Włączamy niskie ceny w sklepach i na MediaExpert.pl. Mówił Ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie?

Tak było przed tygodniem, a dziś 1836 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Od 19 poprowadzi Marek Niedźwiecki. Głosujemy do 12, a jest w tej chwili 15 minut po 9. Dziś będziemy wspominać, i to wspominać bardzo dawne czasy, to w uzgodnieniu z Piotrem Baronem i Markiem Niedźwieckim sięgamy do notowania 55 i 33 listy przebojów programu trzeciego. 55 notowanie 7 maja 1983 roku poprowadził Marek Niedźwiecki. Co to były za czasy? Na pierwszym Manam, na drugim Perfect, na trzecim Lady Punk i na czwartym Republika. Na razie Perfect. Z parku po dziewczynie wyspami została, 10 kroków długa z miastu była cała. Przywoziłem ziemię podkradaną z pola, chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę bardzo wczesną wiosną, odtąd po mej wyspie mogłem chodzić bosą. Posadziłem kwiaty wyspie dla ozdoby, przywoziłem z domu wiatra słodkie. Osiemnaście minut po dziewiątej dziś w programie do południa o 9:45 Jannie Budek i Świat Kultury. Nasza płyta tygodnia Father John Misty, Pure Comedy, zaraz po 10:00 premiery filmowe Ryszard Jaźwiński, 10:45. Piosenka dnia zaraz po 11:00, zespół City of Mirrors będzie naszym gościem o 11:25 i powieść Jorge Diaz, Listy do pałacu, na koniec dzisiejszego wydania programu do południa. A w 55. notowaniu listy przebojów programu trzeciego zaraz za polską wielką czwórką Kenny Loggins. I like the love and I like the peaceful. I wish everyone I know could stand in the hard life. I hold a hand, I walk with the teacher. We welcome in the morning, singing together. Can you feel the love that's in my heart? Can you see the flame we got to the sky? Burning like a beacon in the night. Prawie 18 minut po 9, to jeszcze adres mailowy do dzisiejszego wydania LP Trójki, lista.osobista, polskieradio.pl. I wspominamy, 55 i 33 wydanie listy przebojów programu trzeciego. Dionne Warwick. I'm To jeden ze świetnych piosenkowych podarunków Berego Gibba dla innych wykonawców. Heartbreaker Dionne Warwick. To było czwarte miejsce w notowaniu 33 listy przebojów programu trzeciego. Był 4 dzień grudnia roku 1982. Listę od 20 do 22 prowadził Marek Niedźwiecki. Przypominamy, że trwają 55. urodziny programu trzeciego Polskiego Radia i nasz koncertowy cykl. Dziś, zaraz po 18 w studio imienia Agnieszki Osieckiej, Grażyna Łobaszewska. Na spacer pójdę z psem na smyczy, na ławce w parku zrobię ci szalik. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Nie kupię kwiatów na wyczekanym skwerze, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Dokończę swą najnowszą książkę, na handrę znów będę za twarda. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, więc nie dzwoń do mnie, kiedy będę stara. Spieszyć się nie należy i ze wszystkiego otrząsnąć się jak pies, jak pies. Całkiem spokojnie wybiję Olszewska. Dziś zapraszamy po 18 przed radioodbiorniki, bo oczywiście miejsc w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej dawno nie ma. Sympatyczny mail. Panie Piotrze, proszę młodzieży przypomnieć, jak się głosowało na listę 33 czy 55 na kartkach pocztowych. Wielu nie wie w ogóle, co to takiego. Pozdrawiam. Trójkowiczka od zawsze. Marta. No, ja wiem. To kuknijmy jeszcze na 33 notowanie. Na pierwszym Republika, na drugim Budka Suflera, na czwartym Manam, na siódmym Perfekt, na ósmym Republika, na dziewiątym TSA, na dziesiątym Martyna Jakubowicz, na dwunastym znów Manam, a na piętnastym oddział zamknięty. Piąta 36 i znów 55 notowanie. Pierwsze cztery miejsca dla polskich zespołów, potem Kenny Loggins, którego już słuchaliśmy, a zaraz potem na szóstym Duran Duran. Jeszcze jeden mailowy liścik. Dziś głosujemy przez internet i mamy 10 głosów. Kiedyś głosowaliśmy na kartkach pocztowych, ale za to żadnych ograniczeń w kwestii ilości wysyłanych kartek. To może naradzimy się z Piotrem i Markiem, czy za 2 tygodnie z okazji 35. rocznicy listy przebojów programu trzeciego nie powinniśmy jednorazowo wprowadzić głosowania na kartkach pocztowych. To byłby niezły pomysł. Minęła 9.41. Za chwilę Świat Kultury i Jan Niebudek. Autopromocja. Czy ty się denerwowałeś przed ślubem z mamą? Nie miałeś wątpliwości? Każdy je ma przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gavrilo wychodzi z cukierni. Patriota od rana gotowy na śmierć nie powinien kryć się jak jakiś szczur. Nie, jeśli jest Serbem. Dzisiaj około 11.50. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mówiłem, żeby nie otwierać. Ale ja tylko uchyliłem, a one myk-myk wyskoczyły i zeżarły już z połowy cen. No to robimy promocję. W sklepach Euro. Straszliwa cena żeria. LED TV 40 cali. Philips za 1299. Ultra HD. Samsung 55 cali. Smart za 2999. Smartfon Lenovo K5. Dual SIM. Wydajna bateria za 599. W sklepach Euro. euro i na euro.com.pl. Pani proteza zębowa jest już gotowa. Jak się pani z nią czuje? Nieźle, panie doktorze. Ale czy na pewno będzie się dobrze trzymać? No i obawiam się o moje wrażliwe dziąsła. Polecam Protefix krem mocujący z aloesem. Nie tylko mocno trzyma protezę przez cały dzień, ale jako jedyny krem mocujący zawiera wyciąg z aloesu, który wspomaga gojenie dziąseł. Moi pacjenci stosowali różne kremy mocujące, ale od kiedy polecam im Protefix krem mocujący z aloesem, mam pewność, że czują się komfortowo. Pytaj w aptece o Protefix krem mocujący z aloesem. Jako jedyny wspomaga gojenie i trzyma. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 wielkanocne nocne przeceny. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Noszę aparat ortodontyczny. Mój ortodonta powiedział mi, że nawet pomimo dokładnego czyszczenia zębów szczoteczką, pod aparatem nadal mogą pozostać bakterie. Dlatego polecił mi specjalistyczną pastę do codziennego stosowania. Ortoveral. Pasta do zębów w żelu Ortoveral dzięki chlorheksydynie działa silnie antybakteryjnie, również w miejscach trudno dostępnych. Do tego Ortoveral zawiera wysoką dawkę fluoru oraz aloes i bisabolol, które łagodzą podrażnienia od aparatów ortodontycznych. Ortoveral. Perfekcyjna higiena jamy ustnej dla osób z aparatami ortodontycznymi. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Świat kultury. Jestem jak jogurt, na którego wieczku znajduje się określona data ważności. To słowa jednej z największych gwiazd współczesnej opery, sopranistki Renée Fleming. Zwana jest ludzką diwą. W jej karierze obok sceny był czas i na wizytę w programie Davida Lettermana, i na śpiewanie po elficku we Władcy Pierścieni, i na hymn przed Super Bowl. Najbliższy miesiąc będzie dla Renée Fleming niezwykły, bo jak zapowiada, po raz ostatni wystąpi w przedstawieniach operowych. Miejsce zatem musi być szczególne, to Metropolitan Opera w Nowym Jorku, i szczególny także jest ostatni spektakl, to Kawaler z różą Strausa. 58-letnia Fleming wystąpi tam w roli księżniczki Marii Teresy von Ferdenberg, kobiety, która wdaje się w romans ze znacznie młodszym mężczyzną, ale gdy uświadamia sobie, że sprawa nie ma szans przetrwania, odda partnera młodszej kobiecie. Czy rzeczywiście będzie to pożegnanie Fleming z operą, zobaczymy. Sama artystka mówi, że nie chce sytuacji, w której publiczność będzie jej mówiła, że czas już przestać, i woli odejść na własnych warunkach. Co ciekawe, New York Times wspomina przy okazji o kryzysie, w jakim znalazła się opera. Baza publiczności tej, która wykupuje abonamenty, kurczy się, i choć opera stara się pozyskiwać nową, angażując do pracy artystów wizualnych, przedstawicieli awangardy, to jednak wciąż teatr operowy bazuje na wielkich gwiazdach, takich jak właśnie Renée Fleming. Na Placu Boju zostaje wprawdzie jeszcze chociażby Placido Domingo, ale Hiszpan liczy sobie 76 wiosen, a nowych, naprawdę wielkich gwiazd, zdaniem Timesa, nie widać. Postaci jak Anna Netrebko, zdaniem autora artykułu, nie są w stanie przyciągnąć do opery nowej publiczności. Ostatnie przedstawienie Kawalera z różą z udziałem Renée Fleming 13 maja w Metropolitan Opera w Nowym Jorku, a spektakl będzie można zobaczyć także w wybranych kinach studyjnych w całej Polsce. Proszę sprawdzać repertuary. Świat kultury. Przenosimy się do Hiszpanii, gdzie właśnie po raz 20 przyznano nagrodę literacką Alfaguara, jedną z najważniejszych w świecie hiszpańskojęzycznym i mającą swój ekwiwalent finansowy w wysokości ponad 160 tysięcy euro. Tegoroczny laureat Rey Loriga, jak zauważa El País, właśnie skończył 50 lat, a pisaniem zajmuje się od lat 25. Uznanie jury pod przewodnictwem pisarki meksykańskiej Eleny Poniatowskiej przyniosła mu książka Rendición, co można przetłumaczyć jako poddanie. To science fiction, w którym, jak mówi autor, więcej jest fikcji niż nauki, dystopia z wpływami Kawki i Orwella. Naprawdę autor nazywa się Jorge Loriga Torrenova. Poza powieściami takimi jak Najgorsze ze wszystkiego czy Tokio już nas nie kocha, ma na koncie także scenariusze filmowe czy filmy jako reżyser. To na przykład Święta Teresa. Jak sam mówi, wśród jego inspiracji poza Kawką i Orwellem są także bitnicy, ale i Elias Canetti czy współczesna gwiazda literatury amerykańskiej Jonathan Franzen. Powieść Rendición doceniono m.in. za pełen skromności i przemyślany głos na temat wygnania, straty, rodzicielstwa i uczuć.

To pozycja 18.55 notowania listy przebojów programu trzeciego. Propozycja głosowania na jubileuszowe wydanie za 2 tygodnie na kartkach pocztowych zaczęła żyć własnym życiem. Jest wersja delikatna, żeby głosy na kartkach liczyły się podwójnie. Jest wersja trochę bardziej apodyktyczna, żeby przyjmować wyłącznie głosy na kartkach pocztowych. I ta druga podoba mi się bardziej. To samo notowanie 55 i pozycja 11. Pink Floyd. Goodbye, Max. Goodbye, Ma. After the service, when you're walking slowly to the car, and the silver in her hair shines in the cold November air, you hear the tolling bell and touch the silk in your lapel. As the teardrops rise to meet the comfort of the band, you take her frail hand and hold on to the dream. What's more, no one ever disappears. You never hear the standard issue kicking in your door. You can relax on both sides of the tracks, and maniacs don't blow holes in bandsmen by remote control. And everyone has recourse to the law. No one kills the children anymore. No one kills the children anymore. We'll be right back.